za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Jest 21 sierpnia, to poniedziałek, minęła 18. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brancati. O tym, że pytania referendalne mają ogromny sens, mówi premier Mateusz Morawiecki. Wyrok bezwzględnego dożywocia usłyszała brytyjska pielęgniarka, która mordowała noworodki. Wprowadzenie stanu wyjątkowego na Teneryfie zapowiedział premier Hiszpanii, który odwiedził ogarniętą pożarami wyspę. Do pytań referendalnych odniósł się podczas transmisji w mediach społecznościowych premier. Dotyczą one zapory na granicy, wyprzedaży majątku państwowego, wieku emerytalnego i przymusowej relokacji nielegalnych imigrantów. Mateusz Morawiecki powiedział, że jednym z elementów zapewnienia bezpieczeństwa jest właśnie zapora na granicy polsko-białoruskiej. Szef rządu podkreślił, że na szczelność tego odcinka składa się także szereg innych elementów. I przesuwamy wojsko, i więcej funkcjonariuszy policji, więcej funkcjonariuszy straży granicznej. Oprócz tego jest zapora. Cały elektroniczny pas wzdłuż granicy, który strzeże jeszcze lepiej tę granicę. Kamery, detektory. To wszystko razem powoduje, że nasza granica jest bezpieczna, ale właśnie również dlatego modernizujemy naszą armię. Coraz bliżej współpracujemy z sojusznikami. Ściągamy dodatkowe 1000 żołnierzy amerykańskich. Referendum zostanie przeprowadzone w dniu wyborów parlamentarnych 15 października. Wielozadaniowy, lekki samolot bojowy FA-50 będzie można zobaczyć podczas pokazów Air Show 26 i 27 sierpnia w Radomiu. Jak mówi pilot major Jacek Stolarek, samoloty FA-50 będą mogły realizować wiele misji. Nie tylko będzie pełnił rolę trenażera, ale będzie mógł realizować szeroki wachlarz misji, które pełnimy do tej pory, czy MiG-29, czy Su-22, a nawet zastąpić w niektórych zadaniach F-16. Oczywiście ten samolot nie zabiera tyle uzbrojenia, co F-16, natomiast do pewnych zadań nie będzie musiał tyle zabierać. Liczy się to, jak nowoczesne jest to uzbrojenie. Samolot FA-50 jest wyposażony w zaawansowane nowoczesne systemy sterowania. Uzbrojenie maszyny stanowi 20-milimetrowe działko oraz m.in. pociski rakietowe powietrze-powietrze czy powietrze-ziemia. Ponad 33 700 osób przystępuje do matur poprawkowych. Szanse na poprawkę mają ci, którzy nie zdali jednego egzaminu z obowiązkowych przedmiotów albo w części ustnej, albo w części pisemnej. Dziś poprawki w części ustnej zdaje prawie 2300 osób. Jutro do części pisemnej podejdzie ponad 31 tysięcy maturzystów, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Najwięcej osób, jeśli chodzi o część pisemną, to jest matematyka, 25,5 tysiąca, 3 tysiące język polski, 2600 język angielski, język niemiecki niespełna 140 osób, pozostałe języki to albo pojedyncza osoba, jak na przykład jedna osoba z języka włoskiego, albo 9 osób w przypadku języka hiszpańskiego. Wyniki matur poprawkowych mają być znane 8 września. Lucy Letby, brytyjska pielęgniarka, która mordowała noworodki, spędzi resztę życia w więzieniu. Usłyszała wyrok dożywocia bez możliwości ubiegania się o wcześniejsze zwolnienie. O sprawie, która odbiła się w Zjednoczonym Królestwie głośnym echem, nasz korespondent Adam Dąbrowski. Nie masz wyrzutów sumienia, nie ma okoliczności łagodzących. Sędzia James Goss nie miał wątpliwości. W twoich działaniach widać było głęboką złą wolę, graniczącą z sadyzmem. Kobieta zamordowała 7 dzieci w szpitalu w Chester na północy Anglii. W latach 2015-2016 wstrzykiwała im insulinę lub powietrze. Siłą karmiła mlekiem. Lucy Letby odmówiła pojawienia się w sądzie. Nie wysłuchała rodzin ofiar, które opowiadały w sali o swoim cierpieniu. Wśród nich byli rodzice wcześniaka. Przechodząc na świat, dziewczynka ważyła zaledwie 0,5 kilograma. Bóg ją ocalił, mówili rodzice, dodając: potem znalazł ją diabeł. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Premier Hiszpanii odwiedził ogarniętą pożarami Teneryfę. Ogień spustoszył tam prawie 14 tysięcy hektarów ziemi. Pedro Sanchez podziękował służbom i lokalnym władzom za ich pracę i zapowiedział, że rząd w trybie pilnym ogłosi na wyspie stan wyjątkowy. W momencie, kiedy pożar zostanie już pokonany, Rada Ministrów wyznaczy obronie cywilnej specjalny, szczególnie dotknięty żywiołem obszar. Rząd Hiszpanii zostanie zaangażowany w pracę nad odzyskaniem, odbudową i stabilizacją codziennego życia mieszkańców Teneryfy. Pożar wybuchł we wtorek wieczorem i pustoszy lasy w obrębie Parku Narodowego wokół wulkanu Teide. Akcję gaśniczą utrudnia ukształtowanie terenu w parku, strome wąwozy i klify oraz niedawna fala upałów, która wysuszyła las sosnowy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to sprawdźmy, jaka czeka nas aura w nocy i jutro. W nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na południu czasem duże i tu przelotnie może popadać, a nawet początkowo zagrzmieć, choć te burze przez całą noc będą zanikać. W nocy ciepło od 12 na północnym zachodzie, około 16 w centrum, do nawet 19 na południowym wschodzie. A jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami na północnym wschodzie i na krańcach południowych przelotnie popada, a na południu również od czasu do czasu zagrzmi. Czeka nas kolejny bardzo ciepły dzień, jutro od 24 na północ. Nocy do 30 lokalnie na południu nad morzem, maksymalnie 23 i jutro wiatr będzie słaby i umiarkowany. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 18. Po drodze z Trójką. Dzień dobry Państwu, no to ruszamy w drogę, w nowy tydzień. Serdecznie zapraszamy, najbliższe 2 godziny spędzimy wspólnie. Jeśli Państwo są w drodze, a widzą Państwo coś, co warto przekazać innym zmotoryzowanym, to my jesteśmy do dyspozycji. Na pewno Państwa słowa przekażemy dalej, więc proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski i ja, Tomasz Miara. Zapraszamy. Zabiła z wiary twej. 3 Polskiego Radia. Myślę, że dla wszystkich, którzy z Państwa są po drodze z Trójką, a chcieliby znać wynik meczu siatkarek Polski, bo trwają Mistrzostwa Europy i nasze dziewczyny grają właśnie trzeci mecz. Przeciwnik straszliwie ciężki, bo Serbia, ale w setach jest 1-1 i w trzecim secie bardzo wyrównany bój 19-17 dla naszych przeciwniczek, ale w tym trzecim secie jeszcze wszystko się może wydarzyć. Będziemy Państwa informować na bieżąco. Za nami natomiast jest 72. wydanie listy przebojów Trójki i oczywiście, jeżeli chcieliby Państwo zapoznać się z dwudziestką i z propozycjami, to wystarczy odwiedzić stronę lptpolskieradio.pl. Tam wyniki i tam też już możliwość głosowania. Zresztą to samo można zrobić, używając naszej aplikacji. Na samym szczycie Anita Lipnicka, która obroniła pierwszą pozycję. Ja teraz chciałbym Państwu przypomnieć piosenkę, która w ostatni piątek awansowała o dwie pozycje i ostatecznie wylądowała na miejscu szóstym. Kwiat Jabłoni i ich Odnowa. Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy. Patrząc na fotel już nie widzę go, widzę ciebie jak siedzisz i płaczesz. Patrząc na tęczę widzę podbite oko, widzę przepaść głęboką. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat,

na Mistrzostwach Europy w siatkówkę. Dziewczyny z Polski grają swój trzeci mecz. Przeciwnik bardzo wymagający, bo drużyna Serbii. Za nami trzeci set i niestety przegrywamy tego seta po wyrównanej walce do 23, a więc w setach jest w tej chwili 1-2. No i czeka nas bardzo ważny set czwarty. Oczywiście będziemy Państwa informowali o przebiegu tego spotkania. Natomiast ja dziś w audycji Po drodze z trójką chciałbym zapytać Państwa, czy lubią Państwo latarnie morskie. Znalazłem taki bardzo ciekawy artykuł o tym, że może warto byłoby odwiedzić wybudowaną w 1854 roku latarnię w Świnoujściu. No, przyciąga turystów zafascynowanych nie tylko historią, ale i niesamowitymi widokami, jakich można uświadczyć, o ile wdrapiemy się po 308 schodach aż na sam szczyt. Latarnia w Świnoujściu ma niemal 68 metrów i należy do najstarszych i najwyższych latarni morskich w Polsce. Ta najniższa w naszym kraju to w Jastarni 13,5 metra, a tak szybciutko znalazłem, najwyższa obecnie latarnia morska znajduje się w Arabii Saudyjskiej, ma 133 metry, ale stosunkowo niedawno została wybudowana, bo w 1990 roku. W Polsce działa 15 latarni morskich i znalazłem też taką ciekawostkę, jak to możliwe, że w Stanach Zjednoczonych, w New Jersey, znajduje się latarnia morska, która od morza oddzielona jest 2,5-kilometrowym pasem wybrzeża. No, całkiem sporo, 2,5 kilometra. No, historia jest taka, że ta latarnia najstarsza swoją drogą działająca w Stanach Zjednoczonych, wybudowana została w 1764 roku zaledwie 150 metrów od morza. Ale przez minione 2,5 stulecia prądy przybrzeżne zdołały dosypać ponad 2 kilometry półwyspu, oddalając latarnię, no właśnie o 2,5 kilometra. Czy lubią Państwo latarnie morskie? Może mają Państwo swoją ulubioną albo chcieliby Państwo którąś polecić? No to czekamy na Państwa telefony 22 i 7 trójek. Zresztą w sprawach utrudnień komunikacyjnych też jak najbardziej czekamy na Państwa sygnały 22 i 7 trójek. Wilgotne drżenie ust dziś barwi moje popołudnie. Śledzę każdy twój smukłe i znów drażniona pięknem unoszę cię na wietrze i łowię twoich oczu błysk. Dla ciebie cała jestem, nie martw się o resztę, tylko powiedz mi, że ze mną zechcesz być. Dziś już wiem, że zapłacę od miłości podatek. Zmieni nic twój uśmiech, nie zmienią łzy. Wiem, co będzie później, mało zysków i straty, ale nie zostawię cię, nie pójdę, będę zawsze tam, gdzie ty. Mam wciąż bezczynne ręce i puste mam ramiona i wiem, że nie odejdę bez ciebie, choć jesteś wciąż nie moja. Znów drażniony piękne, unoszę się na wietrze i łowię twoich oczu błysk. Dla ciebie cały jestem, jak diamentowym wiertłem. Kruszysz moje serce, kiedy nie chcesz ze mną być. Miłości podatek i nie zmieni nic twój uśmiech, nie zmienią łzy. Wiem, co będzie później, wpadnę w tarapaty, ale nie zostawię cię, nie pójdę, będę zawsze tam, gdzie wiem, że zapłacę. Zapraszamy do reklamy. Mam na imię Anna, jestem lekarką. Cyfryzacja podstawowej opieki zdrowotnej umożliwia mi szybki dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej moich pacjentów, także z innych placówek. To ogromne ułatwienie i oszczędność czasu. Cyfryzacja przychodni podstawowej opieki zdrowotnej jest finansowana w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie. Sięgnij po Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Gmina Myszyniec, Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu oraz Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca zapraszają w niedzielę 27 sierpnia do Kurpiowskiej Krainy koło Myszyńca na najsłodszą imprezę w kraju, czyli 46. Miodobranie Kurpiowskie. Rękodzieło, kurpiowskie przysmaki, twórcy i artyści ludowi. Pełno folkloru i różnych atrakcji. Doskonała zabawa do późnych godzin wieczornych, którą uwieńczy koncert zespołu Kombi z Grzegorzem Skawińskim. Nie może Was zabraknąć. Poleca Radiowa Jedynka i Trójka. Ale schudłaś! Stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Wątroba spisuje się wspaniale. Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać Hepa Slimin. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Ma pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a hojna wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest już prawie 18.30, gdzie w tym momencie są utrudnienia, wie doskonale Ewa Mierzejewska. Dzień dobry. Witam ponownie. Już prawie nie ma korków na S8 w Warszawie i to zarówno na jezdni w kierunku Marek i Białegostoku, jak i w kierunku centrum miasta. Te zatory mają tak mniej więcej 1,5 kilometra, czyli sytuacja się mocno poprawiła. Ale pod Warszawą na S7 na odcinku Nowy Dwór Mazowiecki i Warszawa w Kazuniu Nowym na 332 kilometrze zepsuł się samochód osobowy, który częściowo blokuje przejazd w kierunku Warszawy. W tym miejscu jest korek, który często się tam tworzy, a to ze względu także na przebudowę S7 w Kazuniu właśnie. A dwójka, tutaj sytuacja bez zmian pomiędzy węzłami Poznań Wschód i Września. Przypomnijmy, na 207 kilometrze dochował samochód osobowy, jest zwężenie w kierunku Warszawy i korek w kierunku granicy państwa ma ponad 7 kilometrów. Na audycję zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Trójce teraz ekonomia, Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Polski przemysł cały czas jest w dołku. Produkcja w tym sektorze spada rok do roku o niemal 3%. Tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Ekonomiści spodziewali się raczej szybszego wychodzenia na prostą, mówi Piotr Bartkiewicz, analityk PKO S.A. Są gałęzie energochłonne, takie jak przemysł chemiczny czy metalowy, gdzie spadki produkcji są całkiem znaczące i gdzie firmy wciąż się borykają z konsekwencjami wysokich cen energii, a także niskiego popytu. Z problemami borykają się też firmy wysyłające produkty na eksport. Słabo przędą producenci żywności, napojów czy mebli. Na plus właściwie wyróżnia się tylko branża motoryzacyjna. GUS podał też dane o średniej krajowej. Ta nie zachwyca. Średnio firma, gdzie pracuje 10 i więcej osób, wypłata wynosi prawie 7500 zł, ale to oczywiście kwota brutto, na rękę jest to bliżej kwoty 5500, ale najważniejsze, czy raczej najsmutniejsze, że wzrost płac znów został przykryty przez inflację. Oceniamy, że jest to trochę wypadek przy pracy. To wyhamowanie dynamiki płac w lipcu było w dużej mierze kwestią czynników jednorazowych, to znaczy tego, jak zachowywały się premie w niektórych sektorach, dokładnie mówiąc w górnictwie, i tego, jaką bazę statystyczną tworzył nam poprzedni rok. Natomiast jak sobie to odfiltrujemy, to ta dynamika nie jest zła, ona jest na pewno wyższa od inflacji. Choć sprawa jest to tyle ciekawa, dodajmy, że w lipcu wzrosła przecież płaca minimalna, a to powinien być spory impuls widoczny w danych. Są jednak i dobre wieści, mocno wyhamowuje tak zwana inflacja producencka, a to ona jest pierwszym ogniwem tej inflacji, którą potem widzimy w sklepach, mówi Mariusz Adamiak, dyrektor Biura Strategii Rynkowych w PKO BP. Te ceny producenckie są niższe, są wręcz ujemne. To prędzej czy później będzie się przekładać, już się przekłada na inflację też konsumencką. Oczywiście z opóźnieniem, ale jednak to będzie miało wpływ. Stąd też inflacja będzie dalej w trendzie spadkowym. A to daje kolejny silny argument Radzie Polityki Pieniężnej, by na jesieni obniżyć stopy procentowe. Pierwsze decyzyjne posiedzenie Rady po wakacjach zaplanowano na 12 i 13 września. tym roku 14. emerytura zostanie wypłacona we wrześniu, tak zapowiedziała minister rodziny Marlena Maląg. Z kolei według zapowiedzi wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego tegoroczne 14. świadczenie ma wynieść 2200 zł netto, czyli na rękę. Taką kwotę dostaną ci, których emerytura wynosi do 2900 zł brutto, a powyżej tej kwoty będzie obowiązywać zasada złotówka za złotówkę. Tak komentował tę sprawę w Polskim Radiu 24 ekonomista z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, profesor Mariusz Andrzejewski. To jest, proszę Państwa, około 50% wzrost tej kwoty netto. To jest 755 zł, około 750 zł więcej w portfelach z tego tytułu i te pieniądze przydadzą się i tym rodzinom, i to pomoże gospodarce, bo te pieniądze ci Państwo emeryci wydadzą najlepiej, w najlepszych kierunkach i one pójdą w gospodarkę i na tym skorzystają mali i średni przedsiębiorcy. Czternastkę otrzyma w tym roku w sumie ponad 8 milionów emerytów i rencistów. Koszt szacuje się na blisko 12 miliardów złotych. Tymczasem miliard złotych trafił do rodziców w ramach programu Dobry Start, tak podał tym razem Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nabór wniosków na 300 zł dopłaty do szkolnej wyprawki zaczął się w lipcu, ma potrwać do końca listopada, ale warto zdążyć przed końcem sierpnia, by wypłatę dostać jeszcze we wrześniu, a wniosek można złożyć elektronicznie, m.in. przez platformę Puezus. Rząd proponuje spółce Enea niemal miliard złotych w zamian za kopalnię Bogdanka. To spełnienie zapowiedzi tej transakcji, która padła w czerwcu. Dzięki temu Enea razem z Energą, Tauronem i PGE ma się skupić na rozwijaniu zielonej energetyki. Akcje Enei nieznacznie poszły dziś do góry po tej propozycji, a główny indeks naszego parkietu zakończył dzień symbolicznie nad kreską, dosłownie 0,03%. Frank Szwajcarski jest po 4,67, euro kosztuje 4,48, za dolara musimy zapłacić 4,11, za brytyjskiego funta 5,24. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Panie redaktorze, siatkówka pań, jak się pan zapatruje na to? Dobrze się zapatruje, chociaż teraz zapatruje się nie jak, bo się za tyłem do telewizora. Pan jest przodem, to ja szybciutko powiem. Tak, jest mecz Polska-Serbia, to jest trzecie spotkanie w Mistrzostwach Europy naszych pań. W setach przegrywamy 1-2, znaczy panie przegrywają, a w trzecim secie jest 8-9 dla Serbek, nasza piłka, więc generalnie jeszcze wszystko jest możliwe. Ale ja chciałem zapytać o latarnie morskie. Trzymam kciuki. Latarnie morskie, aha. No, lubi pan odwiedzić? W sensie będąc nad morzem turystycznie. Tak mi się rzadko zdarza, że nie mam chyba zdania w wyżej wymienionym temacie. Aha. Natomiast gdyby państwo odwiedzali latarnie morskie i chcieli o nich dwa słowa opowiedzieć, to czekamy. 2,2 i 7,3. Oczywiście wszelkie informacje dotyczące utrudnień dla zmotoryzowanych też są w cenie. 2,2 i 7,3. A panu bardzo serdecznie dziękuję. A dziękuję, dziękuję.

Ale Jazz to jest w czwartym secie polskiego meczu Polak i Serbek. To jest trzecie spotkanie na Mistrzostwach Europy w piłkę siatkową. Przegrywamy w secie 1-2, a w czwartym secie to nie układało się po naszej myśli, ale jest 13-17 dla naszych przeciwniczek, a już nawet 14-17, więc ostatni dzwonek, żeby jeszcze w tym czwartym secie powalczyć. Jak się skończy to spotkanie, natychmiast Państwa poinformujemy. Dzisiaj w Po drodze z Trójką zachwycamy się razem z Państwem latarniami morskimi. Moją ulubioną latarnią jest latarnia morska w Gąskach. 40 lat temu, kiedy dzieciaki jeszcze były małe, teren wokół latarni był pięknie ukwiecony, zadbany i zaaranżowany. Byłam bardzo zdziwiona, że w tamtych czasach ten teren tak wyglądał przyjaźnie. Naprawdę. Pozdrawiam. My też pozdrawiamy. Jeżeli mają Państwo swoją ulubioną latarnię morską, chcieliby Państwo o niej opowiedzieć, byli Państwo, zwiedzali, proszę dać nam znać. Zresztą tak samo, jeżeli widzą Państwo jakieś utrudnienia drogowe, też czekamy na informacje 2-2 i 7-3. Tune me to the Za 10 minut będzie godzina 19. Teraz Piotr Łody, jego gość. I co ma wspólnego defilada i dezinformacja? Za chwilę Państwo usłyszą. News albo fake news? Oto jest pytanie. Tak jest. Witamy w naszym studiu dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w Trójce. Dzień dobry Państwu. Wracamy do defilady z okazji Święta Wojska Polskiego sprzed niespełna tygodnia, a w mediach społecznościowych huczy, bo pojawiło się zdjęcie z defilady pokazujące śmigłowce w szyku 8 gwiazd. Może być znaczące, wymowne i te komentarze, które się pojawiły, zdaje się, że mówią więcej niż samo to zdjęcie. No właśnie, news albo fake news? Fake news tym razem, panie redaktorze, tu od razu zdementujemy, ale jest to dosyć ciekawe, że defilada faktycznie zbiera dość duże żniwo, jeśli chodzi o dezinformację. Jeszcze myślę, że będziemy o tym musieli powiedzieć, bo to zarówno w Polsce rezonuje, jak i za granicą. No ale tutaj przypadek jest taki oczywisty. Jest to zwykły, klasyczny fotomontaż. To znaczy na oryginalnym zdjęciu są po prostu 4 helikoptery, które lecą jako armia powietrzna. Mhm. Natomiast na tym zdjęciu te helikoptery zostały odpowiednio wycięte, połączone w ten układ 5+3. Z takim oczywiście wydźwiękiem to zdjęcie zostało opublikowane, że no, wojskowi na nosie, tak są w jakiś sposób zaangażowani politycznie, bo tu już nie chodzi o strony sporu politycznego, tylko bardziej o sianie takiego przekonania właśnie, że wojsko jest przeciwko państwu, wojsko jest niepewne, niestabilne, niepodporządkowane. Tak. Tak, właśnie miałem zapytać, po co coś takiego powstaje, jak już mówimy, że to fotomontaż? W tym konkretnym przypadku głównym takim argumentem twórców jest satyra. Chodziło rzekomo o to, żeby wyśmiać czy użyć pewnego rodzaju konwencji memowej do pokazania swojego zdania. To ma być śmieszne, rozumiem. Panie redaktorze, nie oceniamy poczucia humoru. Ja nie traktuję tego w ten sposób, no ale gdzieś tam ta konwencja satyryczna właśnie nie zawsze jest zrozumiała. Stąd dzisiaj o niej mówimy, nawet jeżeli twórca może w ten sposób tłumaczyć, że był to mem, czy była to konwencja satyryczna, to widzimy, że w internecie, w mediach społecznościowych, to nie zawsze jest czytelne dla odbiorców i niektórzy, w komentarzach to mogliśmy zobaczyć, autentycznie byli przekonani, że jest to prawdziwe zdjęcie, chociaż no, bardzo łatwo można było ten fotomontaż zweryfikować. No niestety, jak wiemy, nie każdy to potrafi i nie dzieje się tak często, a emocje biorą często górę i no wówczas mamy już gotową pułapkę dezinformacji. A czy to nie jest tak, że pod przykrywką właśnie satyry, poczucia humoru, memów czy takich zdjęć no, z fotomontażu, ale jednak mających nas czy odbiorców mediów społecznościowych rozbawić, przemyca się no właśnie takie podsycanie niechęci, podważanie wiarygodności państwa i tak dalej, o czym pani mówi? Panie redaktorze, bardzo trafne pytanie. Nie mam danych liczbowych, ale mam taką ukrytą tezę własną i takie przekonanie, że memy to jest taki nowy level, nowy poziom dezinformacji. Memy jest bardzo trudno weryfikować, bo często to jest chwytliwe hasło albo właśnie tak jak w tym przypadku, jedynie obrazek, który ma jakiś wydźwięk, ma coś mówić. No i łatwe do wytłumaczenia. No to ma rozśmieszyć i tyle. Dokładnie. A rzeczywiście jest tak, że jest to nośnik informacji bardzo sugestywnej i utrwalającej się w naszej wyobraźni. No a skoro to zapamiętujemy łatwo, no to już stąd jest to krok do tego, żeby wierzyć, że to może być prawda, albo żeby przynajmniej zasiać w naszym umyśle takie przekonanie, które potem z czasem zaowocuje, kiedy już pojawi się taka prawdziwa dezinformacja na jakiś temat. Stąd rzeczywiście jest pewne niebezpieczeństwo w memach, związane właśnie z tym, że trudno jest je zweryfikować i trudno też odczytać intencje takiego mema. Co nam pozostaje zatem? Zatem pozostaje nam pamiętać, że nawet żart, czy coś, co nam się wydaje oczywistym żartem... Albo jest kreowane na żart czy mem, tak? Chodziło mi bardziej o to, żebyśmy oznaczali, kiedy publikujemy coś w mediach społecznościowych, że to jest żart, żeby każdy miał pewność, nawet jeżeli nam się wydaje to takie może niekoniecznie potrzebne, to uwierzcie Państwo, że bardzo często ta osoba po drugiej stronie nie rozpozna, że to żart, więc to oznaczenie jej pomoże, żeby no, nie uległa potencjalnej dezinformacji. Bardzo dziękuję za spotkanie i za te wyjaśnienia. Dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, była naszym gościem. Dziękujemy bardzo. Dziękuję również. News albo fake news.